Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Müslümanlık sadece namazın terk edilmesiyle eriyip gitmiyor. Mesela Allah muhafaza buyursun, kurban kesmiyor Müslümanlar artık diye bir durum oluşsa, tıpkı işte şehirlerde namaza kimse gitmediği tehlikesi gibi, bu elbette İslam'ın eridiğini gösteriyor o diyarda. Fakat sadece böyle erimiyor İslamiyet. İslam'a ait, onun kitabı Kur'an'a ait deyimlerin kaybolmasıyla da İslam gidiyor zaten. Namaz da o deyimlerden dolayı kayboluyor. Din, ruhu olan insana hitap ediyorum diyor. Örnek olarak söyleyelim. Ruh var, bir beden var. Ruh kavram olarak çöktükten sonra geriye kalan bedenle bir Müslümanlık oluşmuyor. Mesela vahiy diye bir kavram var bizim için. Vahiy sıradan bir okul dersi değil. Bir mesaj iletişim sistemi değil. Kendine mahsus bir kavram vahiy. Müslüman vahiy mefhumunu zihninde hava gibi, su gibi, ışık gibi yerleşik bir mekanizma olarak tutamazsa, o Müslümanın Kur'an'dan şüphe etmesi zor değil artık. Vahiy ekseninde sorunu var çünkü. Bu sebeple Müslümanlık, İslam, kendi kavramlarıyla ayakta duruyor. Bütün sistemler öyledir. Bir motorun çalışmasını anlayabilmek için elektrik diye bir gücü biliyor olmak lazım. Eğer elektrik gücü diye bir güce beynin vakıf değilse insan olarak, Allah Allah bu motor nasıl dönüp duruyor böyle? Kim itiyor bunu? Der durursun. Yani böyle mübarek bir konuda fıkra doğru değil ama çok mübarek bir fıkra. Adamın birinin köyünde değirmen varmış. Köy değirmeni derenin kenarına kuruluyor. Su geliyor, değirmenin çarklarına çarptıkça çeviriyor. Su gücüyle çalışıyor değirmen. Adam bunu değirmen biliyor. Gün olmuş, bir gün rüzgar değirmeni görmüş adam. Bakmış ki bir kulübe, kulübenin üstünde pervane dönüp duruyor. Burası nedir acaba demiş. İçeri girmiş. Değirmenci hoş geldin demiş. Hoş bulduk. Burası nedir demiş. Değirmen demiş. Sen ne yapıyorsun burada demiş. Görüyorsun buğday öğütüyorum demiş. Bu değirmen nasıl çalışıyor demiş. Dere yok, bir şey yok burada demiş. Bu dereyle çalışmaz demiş. Nasıl çalışıyor? Yukarıda bir pervane var ya, ona rüzgar çarpıyor. O senin suyla dönen çarkını buradaki rüzgar çeviriyor demiş. Ya onu anladım ama suyu nereden geliyor bunun demiş. Suyu nereden geliyor? Aslında anlamadı adam. Dinimizin kavramlarına direkt veya dolaylı yabancı olmak, dine yabancı olmaktır. İnsanlar bugün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerine direkt, Kur'an ayetlerine dolaylı da olsa itiraz neden ediyorlar? Vahiy kavramını bilmiyorlar. Meleklere iman ne kadar aktif bir unsur duruyor bizim imanımızda. Bunu bilmiyorduğu için insanlar melekleri güzel kızlar zannediyorlar, haşa, cahiliye insanları gibi. Bu sebeple Kur'an'ımızın gündeme getirdiği, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gündeme getirdiği konuları onun yapısı içerisinde anlamaya çalışmak zorundayız. Bizim modern dikte ile, yani çağdaş eğitim mantığıyla vahiy anlaşılamaz. Bir vahiyden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin anlattığı herhangi bir konuya kadar her şey için geçerli bu. Burada bugün bir kavramı Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerden alıp kavram olarak zihnimize yerleştirmek istiyorum. Sonunda ulaşmak istediğim noktayı baştan söyleyeyim. Dedim ya, vahiy konusunda ne kadar güçlü bir donanımı olursa insanın, Kur'an'a o kadar teslim olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözünü kendi sözü değil, arşın sözü kabul eder. Vahiy kültürü zayıflayınca, vahiy sadakati, tasdiki zayıflayınca da, bunun yankısı, bunun etkisi Kur'an üzerinde, ibadetler üzerinde görülür. Tıpkı onun gibi, şimdi bir kavram açıklayacağız. O kavramı bilmemizin, konuşmamıza, ibadetimize ve ölüme hazırlığımıza katkısı olacak. Bu kavram gök kapıları kavramıdır. Hem Kur'an-ı Kerim'imiz hem de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifleri onlarca kere göklerin kapıları diye bir kavram kullanıyor. Bunun hayatımıza yansımasında geçmeden önce bu göklerde kapı kavramını anlamak için önce gök nedir bunu bilmek lazım. Gök insanın durduğu yerden yukarı bakan yön demektir. Ve bu uçsuz bucaksızlığın adıdır. Yukarıda biz bulutları görüyoruz, gökleri görmüyoruz. İşte filan tabakayı, ozon tabakasını görüyoruz, gökleri görmüyoruz. İnsan gözüyle veya o göze takılan bir cihazla göklerin görülmesi mümkün değildir. Bu neye benzer? Sayılamaz sayıları say demeye benzer. Bir insan 100 sene hiç durmadan şu kadar rakam sayabilir. Sonsuzluğu nasıl sayacaksın? Gökler sonsuzluk demektir. Bir gök bir sonsuzluk demektir. Kur'an'ımız 7 gökten söz ediyor. Bizim başımızı kaldırıp yukarı doğru baktığımızda gördüğümüz şey sonsuzdur. İnsanoğlu yaklaşık 60 senedir uzaya çıkıyorum diyor. Gittiği, ölçtüğü, tarttığı, uydu koyduğu yer birinci gökün sınırlarıdır. O birinci gökten diyor ki bize, milyon senedir ışığı gelen bir uydu keşfettik diyor. Birinci gökteki bir gelişmeyi konuşuyor o. Böyle 7 tane var. Birincisini kuşatan 2, ikincisini kuşatan 3, üçüncüsünü kuşatan 4, 6, 7. Onun üstünde Allah'ın kürsisi var. Onların hepsini kuşatıyor. Arş var. Bu yapıya gökler diyoruz biz. Bunu ne matematikle, ne fizikle, ne coğrafyayla, ne uzayla bir şeyle anlamak mümkün değil. Sadece şunu konuşalım. İnsanoğlu uydularıyla, şu suyla, bu suyla birinci kat tabaka göklerin dünyaya yakın mesafesiyle uğraşıyor hala. Bunların kapısından söz ediyoruz. Yedisinin de kapısı var. Bu kapı mecaz mıdır? hakikat midir? Kur'an-ı Kerim hakikat gibi konuşuyor bunu. Nasıl kapıdır? Çelikten midir? 5 milyon yıldızın birleşkesinden mi oluşmuştur? Bunların aslını, şeklini konuşmak akıl kârı değil. Çünkü henüz biz evimizin kapısını keşfedebilmiş değiliz. Henüz madenlerin kapılarını açamadık sonuna kadar dünyada. Göklerin kapısıyla nasıl uğraşacağız? Ama şunu biliyoruz. Kıyamet suru üfürüldüğünde bu 7 kat gökün kapılarının tamamı hareketlenecek. Nebe suresinin 18. 19. ayetinde Amme yetesailun suresinde يَوْمَ يُنْفَخُ فِي السُّورِ فَتَأْتُونَ اَفْوَاجَ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ اَبْوَابًا. Sur üfürüldüğünde grup grup geleceksiniz. Kapılar şeklindeki gökler de o zaman açılacak. Yani göklerin kapıları açılacak buyuruyor. Bunun derinlemesine girdiğimiz zaman ucu bucağı yok bunun. Allah ne yaptığını bilir. Her yaptığında büyük hikmet var deriz. Bir kenara bırakarız bu bilgiyi. Daha ilerisi çıldırtacak şeyler. Yalnız Kur'an-ı Kerim'in ve hadisi şeriflerin kapı ve gök kapısı dediği şey, kapılar açıldı. Şimdi hadis-i şeriflerde göreceğiz. Göklerin kapısını açtı. Gök kapısından girdi ifadeleri. Ki insanın amelleri, sözleri, insanın ruhu bu gök kapılarından girdi çıktı ifadesi kullanılıyor. Bunu biz Allah-u Teala'nın bizimle ilgili kabulünün, amelimizi kabul etmesinin işareti olarak anlıyoruz. Yani göklerin kapısı, Ya Rabbi, Ya Erhamer Rahimin dediğimiz zaman sesimizin gittiği, çarptığı yerin adıdır. Gök kapısı bir insana açıldı, açılmadı, namazı kabul oldu, olmadı anlamına geliyor. Çünkü mümin öldüğü zaman ruhu gök kapılarına gider, melekler açar, içeri girer diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kafirin ölüsü olduğu zaman onun ruhu göklere doğru çıkarılır. Pis bir koku olduğu için melekler bu leşi burada bekletin, içeri sokmayın adeta, yani ben Türkçeleştireyim, derler diyor. Demek ki en baştaki sözüme tekrar dönüyorum. Hani dedik ya, vahyi anlarsan Kur'an'a imanın güçlenir. Bu gök kapısı kavramı, mecaz olsun, hakikat olsun, her ne ise, bizim penceremizden bakıldığında Allah için yaptığımız şeylerin kabul edilmesi, edilmemesi anlamına geliyor. Mesela bir sahabi bir söz söylüyor. O hadisi de göreceğiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kimdi onu söyleyen diyor. Bendim ya Resulallah diyor. Hayret ettim doğrusu diyor. Senin bu sözünü melekler kaptılar, göklerin kapısı açıldı, götürdüler onu diyor. Burada çok net bir şekilde gök kapıları bizim için kabul niteliğinde, bir, iki, mümin bir amel yaptığında, güzel bir söz söylediğinde, onun adına yazılır, deyip bırakmıyor Allah-u Teala, bu uçsuz bucaksız gök kapılarından geçirilir ifadesi, yapılan bir güzelliğin, iyiliğin, ne denli büyük bir aleme taşındığını, dolayısıyla biz bu çirkef dünyada dururken, tesbihatımız, sadakalarımız, cihadımız, amellerimiz nerelere götürülüyor bizden önce, Bunu da öğretmiş oluyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Burada göklerde kaç tane kapı var bilmiyoruz. Demir parmaklık mıdır filan, böyle bir şey konuşmuyoruz zaten. Nedir bu kapılar, bunu da bilmiyoruz. Fakat kat'i bildiğimiz iki şey var. Bir, göklerde kapılar var. Bir kapı hariç bütün kapıları kapalıdır. Sadece içeri giren için açılıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, tek bir kapı var. O kapı güneş ters doğuncaya kadar hiç kapanmayacak. O kapıya tevbe demiştir Allah buyuruyor. Yani 24 saat serviste olan tek kapı, hiç kapanmayan, Allah-u Teala'ya tevbe eden kulların tevbesinin geçtiği transit kapısı diyelim. Onun dışındaki kapılar adamına açılıyor, adamı olmayana açılmıyor. Gök kapısı açılacak bir iş yapan mümin, İnna lillahi ve inna ileyhi raciun, hemen ölümüne dua edip Rabbine kavuşmak için yalvarsın. Muhteşem bir kabul görmüş o çünkü. Alâ külli hal, gök kapıları ifadesini ayetlerde ve hadislerde duyduğumuz zaman iki şey anlamak zorundayız. Birincisi, Allah'ın rahmetinden söz ediyor. İkincisi, filan vakit gök kapıları açılıyor sözü, o vaktin şerefinden söz ediyor. Mesela Ramazan-ı Şerif olunca gök kapıları açılır diyor Efendimiz. Bunun Türkçesine, sizin için Ramazan şerefli bir vakittir demek. Burada hepimiz şimdi not tutalım zihnimizde. Gök kapıları ifadesi benim Allah'a koşma anımı gösteriyor. O vakitleri, hadis-i şeriflerde geçen bu uyarıları imanımla ilgili, cennet umudumla ilgili bir nesne olarak görmem gerekiyor, düşünmek zorundayız. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakimin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte, ezan okununca gök kapıları açılır, ezan içeri girsin diye. Ezan müezzinin hayyâlâs-salâh, hayyâlâ-felâh, Allahu ekber, Allahu ekber, la ilahe illallah sözüyle beraber nerede okunuyorsa ora için gök kapıları açılmış demektir. Dolayısıyla mümin caminin önünde cigarasının son dilimini almak için beklemez. Vahşi bir kayıp olur bu. Çünkü mümin için vakit olarak ekstra Allah'a koşulacak bir vakittir. Hatta yani ezan okunduktan sonra işte o ezan duası okunuyor, kamete hazırlanıyor mesela akşamda. O 2 dakika, 3 dakikalık vakit, yani vizelerin kaldırıldığı vakit. Gökler kapısı açık. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o vakitte dua etmemizi istiyor. O vakitte ezan duası, Allahümme diye başlayan ezan duası okununca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vecebet lehu şefaati, hallet lehu şefaati buyuruyor. Yani o saatte okunan dua, gök kapılarının açık olduğu bir ana rastladığı için, benim şefaatim kesin onu bulur buyuruyor. Gök kapıları konusunu ilk ezanla düşünmek zorundayız. Ezan anına, çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, gök kapılarının açıldığı an diyor. Mescitte olmasa bile Müslüman o anda, kesinlikle o vakti değerlendirmeyi düşünmesi lazım. İkinci olarak mesela gece yarısından sonraki vakit gök kapılarının açıldığı vakittir diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta buyuruyor ki gece yarısı geçtikten sonra gök kapıları açılır. Artık nedir, nasıl açılır dedik ya, bunlar gaybi konular, bunlara girmiyoruz. Ve bir melek bağırır, çağırır. Yok mu dua edecek olan, kabul için uygun vakittir. Yok mu derdi olan, yok mu isteyen olan, verilecek vakittir der diyor. Bundan çok rahat bir şekilde ne anlaşılıyor? Müslümanın kesinlikle gece yarısından sonrasının kıymetini biliyor olması lazım. Eğer Müslüman gece yarısından sonrasının kıymetini bilmiyorsa, o Müslüman duam niye kabul edilmiyor diye sorgulama yapmasın bir daha. Sen çünkü en ekstra, en mübarek vakitleri harcama yeteneği olan birisisin o zaman. Bir üçüncü örnek, gök kapılarının açıldığı kapılar, Perşembe ve Pazartesi günleri mübarek günlerdir diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu mübarek vakitler, Perşembe ve Cuma günü sabah namazıyla ikindi namazı nöbet değişimi anında kulların amelleri Allah'a çıkarılıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Ebu Davud'da rivayet edilen bir hadis-i şerifte, 4916. hadis, çünkü inşallah bu dersten sonra bir Perşembe Pazartesi değişikliği yaşayacağız. Yaşamamız gerekiyor. En asgarisinden olsun diye. Buyuruyor ki, Perşembe ve Pazartesi günleri, her Perşembe, her Pazartesi günü gök kapıları açılır. O gün Allah, birbiriyle kavgalı olan müminler hariç, kullarını mağfiret eder. O birbiriyle kavgalı olanlar için de buyurur ki, bunları bir kenara bırakın, barışınca bakarız bunların işine, der buyuruyor. Bu gayet heyecanlı müminleri iki noktadan çarpıcı bir düşünceye davet ediyor. Bir, Pazartesi ve Perşembe bizim sıradan günlerimiz değil. İki, birbiriyle soğukluğu olan müminler bu fırsattan istifade edemiyorlar. Dolayısıyla bu asırda kimse bundan istifade edemiyor demektir. Herkes birbirine küs çünkü. Allah-u Teala birbiriyle küs müminleri mağfiret listesine almıyor. Bu kadar kolay anlayabiliriz bunu. Nesai'de 2358. hadis-i şerif olarak rivayet edilen bir hadis, Üsame bin Zeyd radıyallahu anh bize naklediyor. Diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir gün dedim ki, ya Resulallah, çok oruç tuttuğunu görüyorum senin. Ama sürekli tutmuyorsun. Yani tutuyorsun 3 gün 5 gün, ondan sonra bırakıyorsun. Fakat bir şey dikkatimi çekti. 2 tane gün muhakkak onları oruca rastlatıyorsun. Hangi gün onlar demiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Pazartesi ve Perşembe'yi hep oruca rastlatıyorsun buyurmuş. Pazartesi ve Perşembe'nin dışında senin sürekli oruç tuttuğun bir günü görmedim ben buyurmuş. Sormuş Üsame bin Zeyd radıyallahu anh. Efendimiz buyurmuş ki, yavrum demiş, o 2 gün kul olarak amellerimin Allah'a götürüldüğü gündür. O günleri oruçlu geçirmek istiyorum buyurmuş sallallahu aleyhi ve sellem. Bu artık sözün bittiği yer diyorlar ya, burası sözün bittiği yer. Hanbeli ulemasından İbn Recep isimli bir zat var. Onun enteresan bir notunu gördüm yakın bir zamanda. Seleften insanlar tanıyormuş o. Yani kadim Allah dostlarından insanlar tanıyormuş. Pazartesi ve Perşembe günleri olunca ailece otururlar. Heyecanla birbirlerine dualar ederek ağlaşırlarmış. Kocası hanımına dermiş ki, hanım, bugün pazartesi, bugün perşembe, bizim amellerimiz götürülüyor, acaba ne olacak diye ağlamaya başlarlarmış. Hanımı da tam işte ne yapacaklarsa, iftar edeceklerse, bugün götürüldü değil mi amellerimiz bizim, derlermiş diyor. Hani bizde oluyor ya, çocukları büyük bir ortaokul sınavını kazanacak, uykusuz kalıyor anneler babalar, hani işte devlet memurluğu için mülakat var, o mülakat esnasında anneler ağlıyor, sızıyor. Hani üniversite sınavı için, lise giriş sınavları için anneler ellerine Yasin almış, imtihana çocuğu girmiş salonda, o dışarıda Yasin okuyor, çocuk imtihanı kazansın diye dışarıdan destek veriyorlar. Birilerinin de heyecanı pazartesi, perşembe günleri amellerimiz Allah'a götürülüyor, o heyecanmış meğer ki. Fark tabii, herkesin kapısı farklı, herkesin beklentisi farklı, onların da beklentisi o imiş. Kim kâr etti, kim zarar etti, başka yerde belli olacak bu. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ramazan ayı gelince gök kapıları açılır. Buhari'nin hadisi bu. Şeytanlar kilitlenir, vurulur, cehennem kapıları kilitlenir buyuruyor. Bu bizim için ne anlam ifade ediyor? Yani ey mümin, gök kapıları açıkken gafil geçirme günlerini. Bir, bu anlama geliyor. İki, gök kapıları açıkken çocuklarına, malına beddualar etme. Bir de bu açıdan da bakmak lazım. Çünkü eğer sen tam kabulün uygun olduğu bir ortamda dua hakkı yerine beddua hakkını kullanırsan kendi kuyunu kazarsın. Yani ne dua edeceğini de öğretmiş oluyorum. Burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gök kapılarının kendisine kapanmadığı dua çeşitlerine dair de uyarıları var. Mesela Buhari ve Müslim'in rivayet ettiği hadiste mazlum bir insanın bedduasından kaçın diyor. Çünkü onunla herhangi bir kapı yok Allah arasında. Yani gök kapıları mazlumun bedduasına açık. Peki filan yerde binlerce Müslüman kahroldu, büyük beddualar ediyorlar, hala niye tutmadı? Hitler'e yapılan beddualar niye tutmadı? Bunların cevabı çok basit. Çok basit. Ne biliyorsun tutmadı? Biz duanın tutması için rakibimizin hemen taş olmasını mı istiyoruz? Asıl derdimiz cennetse, asıl beklentimiz niye ahirette değil o zaman zalimlere karşı? Hem biz dünya için değiliz, ahiret için yaşıyoruz diye iddia edeceğiz, hem de zalime yaptığımız bedduanın dünyada sonuçlanmasını isteyeceğiz. Bu ahiretin birinci dereceden hedefimiz olmasına dair iddiamızı ters düşürüyor. Ne biliyorsun kabul etmedi Allah-u Teala? Burada bir örnek zikredeceğim. İbn-i Ömer radıyallahu anhuma diyor ki, bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraberdik mescitte. Herkes işte namaz kılıyor, bir şeyler meşgul oluyor, zikir yapıyor, neyse. Sahabeden biri şöyle bir tesbih yaptı. Allahu Ekber kebira velhamdülillahi kesira ve subhanallahi bukraten ve asila. Allahu Ekber kebira velhamdülillahi kesira ve subhanallahi bukraten ve asila dedi diyor. Daha önce böyle bir zikir çeşidi duyulmamış. Bu ne demek? Allah ne büyüktür, en büyüktür. Çokça Allah'a hamdolsun. Sabahıyla akşamıyla Allah'ı bütün eksikliklerden tenzih ederiz. Yani hep tenzih ederiz. Böyle bir şey söylemiş adam. Efendimiz buyurmuş ki, kim bu sözü söyleyen kimdi demiş. Bendim ya Resulallah demiş adam. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki, hayret yahu, senin o sözün için gök kapıları açıldı şu anda buyurmuş. Bu hadis-i şerif Müslim'de 601 numaralı hadis-i şeriftir. Yani bir insan peygamberden bile öğrenmemiş ama yüreğinden gelen bir övgü yapıyor Allah'a. En büyük Allah en büyüktür. Bütün hamdler Allah için olsun. Akşam, sabah hep Allah'ı noksanlıklardan tenzih ederiz demiş. Gök kapıları açıldı senin için buyuruyor. Demek ki ekstra bir iş yapıyorsun, vakti olmadığı halde senin için kapı açıyorlar. gök kapısı açıldı bu zat için ne manaya geliyordu? Şu manaya geliyordu. Yani bu amelin kabul edildi senin. Allah'a hamd ettin, tesbih ettin, tekbir ettin, işe yaradı bu anlamına geliyor. İbn Ömer radıyallahu anhuma diyor ki, o günden sonra bu sözü hiç terk etmedim, hep ben de söyledim diyor. Buna da sahabi kafası diyoruz. Kimse ona İbn Ömer sen de böyle söyle diye uyarıda bulunmamış. Ama o bakmış ki bu güzel bir şey, değerlendirmiş onu. Şimdi biz bunu duyduk. Allahu Ekber kebira velhamdülillahi kesira ve subhanallahi bukraten ve asila. Bakalım ne kadar bunu virt edineceğiz. Bir sene sonra ben filanca gün şu sözü duymuştum. İbni Ömer o sözü duyduğunda bir daha terk etmemiş onu. Ona Peygamber aleyhisselam söyle diye bunu, tesbih al eline tesbihi, sen de böyle söyle diye tembih buyurmadığı halde, bakmış ki buradan sevap kazanılıyor, kaçırmamış bunu. Biz kıyamet günü İbni Ömer'le aynı yerde bulunmak istiyoruz. Hadi babasıyla olmazsa bari onunla olsun diyoruz. Ama İbni Ömer'in kafası, İbni Ömer'in pratik idraki bizim neremizde? Ya da biz onun neresindeyiz? Bunun muhasebesini yapmamız gerekiyor. Gök kapılarının açılmasını istemek, açıl kapım açıl demek de öyle masallarda olduğu gibi olmuyor. Mesela gök kapılarını açan, bizim için de çok belki dikkat çekmeyen dua çeşitlerinden birisi, Müslümanın Müslümana arkasından yaptığı duadır. Hiç onunla bağlantısı yok. Ya Rabbi filan kulunu iyi et, şifa ver diye. Filan delikanlıyı kurtar ya Rabbi diyor. Filan kadının kalbine huzur ver ya Rabbi diyor. Ona gidip de senin için dua ettim diye bir anons da yapmıyor. Zaten o arkadan yapılan dua anlamına gelmiyor. Yani mümin mümini dert ediniyor. Ona Allah rızası için dua ediyor. Bu biiznillahü teala gök kapılarını açan dualardan. Hacıların ve umrecilerin samimi bir şekilde yaptıkları dualar biiznillahü teala kabul olan dualardır. Amel olarak mesela Ebu Davud'un rivayet ettiği bir hadis var. Öğlenin farzından önce kılınan 4 rekat sünnet direkt gök kapılarından geçer buyuruyor. Bu o öğlenin farzından önce kılınan sünnetin ne kadar önemli olduğunu gösteren mübarek bir haber. Çok önemli bir hadisi şerif var burada şimdi. İbn-i Mace'de 801 numaralı hadisi şerifte yine Abdullah İbni Amr radıyallahu anhuma'dan rivayet ediliyor hadis-i şerif. Çok tatlı bir hatıra naklediyor. Dinleyelim, yine göklerin kapılarında koşuşturacak iş yapmayı öğretiyor. Diyor ki, bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber akşam namazını kılmıştık. İşi olanlar evine gittiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de mescitten gitti. İşi olmayanlar ya da bekleyenler yatsı namazını kılmak için mescitte beklediler diyor. Bir zaman geçti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nefes nefese koşarak geldi. O kadar koşmuştu ki ayakları açılmış. Yani giydiği gömleğini, entarisinin yukarı doğru çekmiş. Çünkü insan o geniş etek gibi kıyafeti giyince koşamıyor. Onu kaldırıp beline getiriyor, daha rahat koşuyor. Ayaklarını açmış, koşabilmek için nefes nefese geldi. Müjde, müjde size buyurdu. Mescittekilere hitap ederek. Şu anda Allah sizin için gökten bir kapı açtı. Meleklere sizi gösterdi ve buyurdu ki kullarıma bakın. Bir farz namazımı kıldılar, mescitten ayrılmayıp öbür namazı bekliyorlar buyurdu. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu şekilde haber vermiş. Tabii ki müminlerin insan olarak göremedikleri bir sahne, gökleri nereden görecekler? Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Allah gösteriyor, gök kapılarını açıyor, gösteriyor. Bir kapı gökten açılmış, Medine-i Münevvere'de, mescitte yatsıyı bekleyen, akşamı kılmış, yatsıyı bekleyen müminleri Allah meleklerine gösteriyor. Yübâhî bikum, sizinle onlara övünüyordu diyor. Ne demek övünmek? Yani kullarımı beğendim, bakın, bakın buyuruyor. Melekler bir kere ağızlarından kaçtı denir ya, bir kere ağızlarından kaçtı. Bu insanı niye yaratacaksın ya Rabbi, kan akıtır bunlar dediler. Allahu Teala onlara o sözden belki binlerce, on binlerce sene sonra, bakın kullarım mescitte nasıl bekliyorlar buyuruyor. Burada çok net bir şekilde bu hadis-i şerif aklı olan her Müslümana ne öğretiyor? Bir Müslüman namaz kıldığı mescitte öbür namazı beklerse sen göklerin gündemisin. Göklerde gündemsin. Tabii dışarısı soğuk. Çay ocağı da kapalı. Eve gidip gelmek de şimdi üşütür. Bari burada bekleyeyim. O değil. O değil. O yeryüzü düzeyi. Sen gökyüzü düzeyinde bu konuyu düşünüyorsun. Allah'ın evinde yatsıyı beklemek sünnettir diye. Ya da öğleden kindiye kadar cesaretin varsa. En kolayı yatsıyla akşam arasındaki mesafe olduğu için en pratik orada uygulanabilir. Ama hadisin bunu tanıttığı bölümde bir namazdan öbür namaza kadar beklemek diyor. Her halükarda Allah'ın izniyle bir namazdan öbür namaza kadar camide oturup Kur'an okur, tesbih çeker, tefekkür eder, direğe yaslanır durur, hiçbir zararı yok. Camide bekle yeter ki bu bir sünnettir, bir ibadet çeşididir. Bunu yapana Allahu Teala gökleri gündem yaparak cevap veriyor. Gök kapısı bunun için açılıyor. Şimdi bir hadis-i şerif daha okuyacağız. Ebu Davud'da 4896. hadis-i şerif. Bu hadis-i şerifi nefsim başta olmak üzere, yani bütün ümmeti Muhammed'e hatırlatma ve ibret olma vesilesi olsun diye okuyorum. Rabbim niyetimi kabul etsin ve amel etmeyi de bize nasip etsin. Sa'id ibn-i Müseyyeb tabiindendir. O bir hatıra naklediyor ki ashab-ı kiramdan duymuş. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir grup sahabi ile bir yerde oturuyordu. Çok dikkatli dinliyoruz. O oturanlar arasında da Ebu Bekir de vardı radıyallahu anh. Ebu Bekir'i oradakilerden birisi üzecek bir şey söyledi. Sataştı ona. İnsan meclisi bu. Ebu Bekir'e sataşıyorsun. Ebu Bekir'in yanında da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem var ama işte olacak. Allah onlardan razı olsun. Bu olayları onlar yaşadı, bize ders oldu. Ebu Bekir radıyallahu anh hiç cevap vermemiş. Büyük ihtimalle peygamber orada diye cevap vermemiş ona. Nedir konu? Bilmiyoruz. Said ibn-i Müseyyeb bunu nakletmiyor bize. Ama mesela işte Ebu Bekir, sen geçen gün deveni niye şuraya bağladın? Mesela böyle bir şey dedi. İkinci defa adam tekrar Ebu Bekir'e dönmüş. Aynı sözü bir daha söylemiş. Ebu Bekir ona yine cevap vermemiş. Üçüncü defa aynı sözü bir daha sataşınca adam, ne diyorsun be adam şeklinde Ebu Bekir radıyallahu anh ona cevap verip tartışmış onunla. Ebu Bekir üçüncüde cevap verince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalkmış. O meclisi terk etmek için. Ebu Bekir tutuşmuş. Ya Resulallah demiş. Bana mı küstün, nereye gidiyorsun demiş. Bana mı küstün, nereye gidiyorsun demiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki, bak Ebu Bekir, o adam sana birinci sataştığında sen sustun. Allah göklerin kapısını açtı, bir melek gönderdi. Ebu Bekir haklıdır dedi. İkincide yine sustun, o melek bir daha geldi. Üçüncüde sen cevap verince şeytan hemen geldi, melek bir daha buraya uğramadı. Şeytanın olduğu yerde de benim işim yok demiş. Burada Ebu Bekir radıyallahu anh niye tartıştı da orada ne kadar saygısızlık, o edebiyatla uğraşan bir bölüm olacak herhalde. Kalsın, onlara biz girmeyelim. Mümin haklı bile olsa avukatını müminlerden tutabilir demek ki. Meleklerden de tutabilir demek ki. Elbette büyük bir iftiraya cevap vermeyerek şerefini lekelemez mümin. Ama şeref lekeleyici olmayan, bir zulüm iddiası olmayan bir şeyde Müslüman tartışmayı reddederek, kabul etmeyerek, sinesine çektiği zaman melek onun adına o savunmayı yapıyor ve gök kapıları o adam için açılıyor. Çok net bir şekilde görüyoruz ki, öğlen namazının 4 rekat sünnetini kıldığı zaman bir mümin o özel bir kapıdan göklere çıkarılıyor diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ne kadar yüceltiyor bu ibadeti. Aynı peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, mümin, müminle haklı da olsa tartışmayı erteleyerek o gök kapısının açılıp meleğin gelip adeta onun adına savunma yapması düzeyinde büyük bir iş gördüğünü söylüyor. Biz mümin olarak öğlen namazının sünnetini kılmayı ne görüyorsak, pazartesi, perşembe günü oruçlu olmayı ne görüyorsak, o görüş tarzıyla bir müminle tartışmayıp Müslüman toplumun tartışmasız toplum olmasına bir puan katkıda bulunmaya gayret etmemizi de perşembe orucu gibi bir şey görmemiz lazım demek ki. Onun için de çünkü gök kapısı açılıyor. Ama ben haklıydım demek kolay, tabii tabii haklısın. Zaten Ebu Bekir radıyallahu anh fasık olmadı orada kendini savunarak. Yanlış bir iş yapmadı aslında Ebu Bekir. Kaliteyi kaybetti. Melekten avukat tutmuştu. İblis çantasıyla geldi, buradan bana bir ekmek çıkacak diye. Fakat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kalkınca o meclisten, Ebu Bekir'in eyvah dedi, aklı başına geldi. İblis gene eli boş gitti oradan. Ama her zaman da Efendimiz kalkmıyor ki meclisten. Dolayısıyla bir mümin bir mümine haklı olduğu bir konuda bile cevap vermeye başlayınca iblis çantalarını alıp geliyor. Burada bir bela konuşuyoruz son bölümde. Bu belanın katmerlisi ne biliyor musunuz? Bunu bir de din üzerinden yapmak. O Ebu Bekir'e mesela deveni niye benim hurmanın dibine bağlamıştın, hurmalarımdan yedi demişti mesela diyelim. Bir de bunu senin mezhebin batıl, benimki hak, senin hocan yanlış diyor, seninki ehli sünnettir, benimki değildir edebiyatını, yani din sömürüsünü bu işe alet ettiğimizi düşünelim. Orada melek ne gezer? Oraya iblis bile gelmeyebilir artık, bana gerek yok orada diye zannediyorum. Tekrar başa dönersek, bu ders bize şunu öğretti. Gök kapıları diye bir kavram var. Nasıl, ne kadar, kaç tane? Allah biliyor. Ama var. Ve gökler bizim zannettiğimiz gibi bulutlardan ibaret değil. İnşallah Teala göreceğiz. Cennette göreceğiz. Ne kadardır oralar diye. Ama bizim için gök kelimesi Allah'ın rahmetinin inmesi anlamına geliyor. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şehrinize, köyünüze, neresiyse artık yağmur yağarken dua edin. Zira yağmur yağarken yapılan duaları kabul eder Allah buyuruyor. Neden? Çünkü bir tür gök kapısının açılmasını temsil ediyor yağmur. Onun için ecdadımız, Allah onlara mağfiret etsin müminlerine, yağmur demez, rahmet indi derler. Anadolu'da, yani yağmur olduğu gibi rahmettir. Böyle algılanır. Bu kavram, yani gök kapıları ve bu okuduğumuz hadis-i şerifler, Müslümanlık bunlardan ibarettir diyeceğimiz bir şey değil. Ama Müslümanlığın altyapısında bunlar var diyeceğimiz şeyler. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala ahli ve sahbihi ecmain velhamdülillahi rabbil alemin.